Transmisja koncertu zespołu Dżamal dziś tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Stelmach. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 11:00. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Z udziałem szefa rządu i gości z zagranicy w Lublinie obchody rocznicy Unii Lubelskiej. Wróciły upały, ekstremalnie gorąco będzie w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Będzie zespół, który wynegocjuje porozumienie na linii Stany Zjednoczone-Korea. 450 lat od Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęły się w lubelskiej archikatedrze, gdzie dobiega końca uroczysta msza święta, celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Budzika. W Lublinie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wyglądają uroczystości. W archikatedrze lubelskiej młodszy od samej Unii tylko 17 lat zgromadzili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych z premierem i marszałkiem Sejmu, ale też goście z zagranicy, w tym z krajów spadkobierców tradycji kulturowej Rzeczpospolitej obojga narodów. Podczas mszy sprawowanej jak przed laty po łacinie arcybiskup Stanisław Budzik powiedział: powstała Rzeczpospolita obojga narodów, obejmująca w rzeczywistości kilka narodów i języków, wyznań chrześcijańskich i religii. A w świątyni na ulicach widać ducha tamtych wielkich dni Unii Lubelskiej, co przypominają również szlacheckie stroje członków lubelskiego Bractwa Kurkowego. Ja dzisiaj jestem uzbrojony tylko w szable, karabelek, kontusz i pod spodem mamy żupan. No już nie mówię o takich podstawowych jak galoty i koszula. I czapka była zawsze z piórem. Dziś w Lublinie jeszcze uroczyste zgromadzenie parlamentarne Polski i Litwy oraz debaty i koncerty. Lublin, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. Najcieplej będzie w województwach lubuskim i wielkopolskim. Tam IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Bożena Wysocka z RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie upałów. Nawadniajmy organizm po pierwsze, po drugie, jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu, jeżeli możemy przeczekać ten upał w pomieszczeniu. Natomiast jeżeli już wychodzimy na zewnątrz, zadbajmy o to, żeby zawsze mieć przy sobie butelkę wody, odpowiednią odzież przewiewną, lekką i oczywiście o nakrycie głowy. A wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. RCB apeluje o zachowanie rozwagi w czasie wypoczynku nad wodą. Wybierajmy kąpieliska strzeżone, ale również pod okiem ratownika zachowujmy się rozsądnie. Nie wbiegajmy do wody będąc rozgrzanym i pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zgodnie z danymi policji od początku czerwca utonęła ponad 100 osób. Stany Zjednoczone i Korea Północna powołają zespoły, które w ciągu 2-3 tygodni zaczną negocjacje w sprawie szczegółów negocjacji, poinformował prezydent Donald Trump po spotkaniu z Kim Jong-unem. Trump zastrzegł, że amerykańskie sankcje przeciwko Korei Północnej pozostaną w mocy. Podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że przede wszystkim zależy mu na wszechstronnej, dobrej umowie dwustronnej. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami Trumpa z Kimem odbyło się w południowo-koreańskiej części wspólnej strefy bezpieczeństwa przy granicy pomiędzy obiema Koreami. Przywódcy rozmawiali około 50 minut, obaj wystosowali wzajemne zaproszenia do odwiedzin. Prokuratura nie wyklucza żadnej z wersji w sprawie śmierci 49-letniego dziennikarza Radia Gdańsk. W związku z tą sprawą zatrzymano 34-latkę. O przyczynie śmierci mężczyzny zdecyduje sekcja zwłok. Na tym etapie postępowania nie jest wykluczona żadna z wersji wydarzeń. Także zabójstwo, informuje zastępca rzecznika prokuratury okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński. Przypomnijmy, że wczoraj policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Gdańsku Żebiance znaleziono zwłoki 49-letniego mężczyzny. Śmierć dziennikarza Pawła Lucińskiego potwierdziło Radio Gdańsk. Był związany z rozgłośnią od 1997 roku. Znany przede wszystkim z audycji Muzyczna Strefa Radia Gdańsk. Koncertowe premiery, artystyczne spotkanie i audycje z udziałem publiczności. Tak wyglądało ostatnie 2 dni w Zakopanem. Tak wystartowała tegoroczna trasa Lato z Radiem Festiwal 2019. Impreza łączy tradycję i nowoczesność, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W tym roku połączyliśmy 2 cudowne doświadczenia, czyli tę tradycyjną trasę koncertową, do której przez lata byli Państwo przyzwyczajeni, z pewnym nowum, którym był finał znakomity skądinąd, bo on zgromadził ponad 100 tysięcy osób w Gdyni. W tym roku mamy zatem połączenie trasy koncertowej ze wspaniałymi dwudniowymi wydarzeniami plenerowymi. Z tego, co już tutaj dostrzegliśmy, jeśli chodzi o Zakopane, że to bardzo przypadło Państwu do gustu, z czego się niezwykle cieszę. Kolejne koncerty 19 i 20 lipca w Pół

covered on me cushion. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot out the head of the hunt. Now take just what you need, baby. Any moment fit your bed. As fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an There's no catching your breath. There's no rest till you're dead. There's no heaven or hell. There's no running away. Kiedy usłyszałem tę piosenkę otwierającą całą płytę, od razu pomyślałem sobie, że ona ma wszystkie cechy przyszłego przeboju. Czy tak będzie u nas w Polsce? Tego nie wiem, ale artysta niezwykle interesujący. Utwór nosił tytuł American Dream i był o Ameryce, ale nie zaśpiewany ani nie wymyślony przez Amerykanina. Ponieważ ten pan, który przed chwilą śpiewał i grał na gitarze, występuje jako J.T. Ondara i jest nawet nie Afroamerykaninem, tylko Afrykaninem. Urodził się w Nairobi, zafascynowany, jak piszą oczywiście od małego, muzyką. W którymś momencie, być może takie właśnie było jego marzenie, znalazł się w Stanach Zjednoczonych, tworzy, pisze, został zaakceptowany, został zaproszony do studia i wydał swoją pierwszą płytę. Płytę, która nosi tytuł Tales of America, czyli taka, no, taka próba przywitania się ze Stanami muzycznego, opowieści amerykańskie, tak J.T. Ondara sobie to zatytułował. A jako twórca nie będę próbował nawet go kategoryzować i ustawiać w jakimkolwiek nurcie muzycznym, bo on jest po prostu autorem swojej muzyki i wygląda na to, że sam siebie nie próbuje wpisać w żadną kategorię, po prostu tworzy i nagrywa to, co mu dyktuje talent, dusza, serce, nie wiem, muza i jest to po prostu dobre. Po tym utworze American Dream jeszcze dwa z płyty Ondary, Torch Song, a później Saying Goodbye. My heart is never on time, always a little behind. Oh, and it's about a break. Hey, I close my eyes and count to ten. She said, son, hold on, you will find somebody to love. If you pray hard to your God, he will lay her on a golden pot. She won't be a sinner like Angelina, nor like the woman from Don't hold a torch to the sun. My heart is never on time. Always a little behind. Oh, when it's about to break, yeah, I close my eyes and count to ten. She said, love, it's not your fault that I found me somebody to love. You waited too long to show me that song. I was late then with his sick cancer. He was dead of winter and I was beaten from the bickering of your preacher. Oh, this time. Don't hold a torch to the sun. My heart is never on time. Always a little behind. Oh, when it's about to break, yeah, I close my eyes and count to ten. My heart is never on time. Always a little behind. Oh, when it's about to break, yeah, I close my eyes and count to ten. When it's about, Mr. Jack Daniel. Bitterness was right on her tongue. To był J.T. Ondara, Afrykanin, który zadomowił się w Stanach Zjednoczonych, nagrał swoją pierwszą płytę i wydaje się, że ma dużą szansę na sukces. Państwo w korespondencji jednak są wytrwali, mówię o pewnej grupie słuchaczy, którzy czekają na ogniste utwory, mimo tego, że no, może banalne, ale przypomnę, mamy dość ciepłe dni. A skoro ciepłe dni, to może dla ochłody, ale przekornie to mówię, zespół, którego nazwa brzmi Iced Earth, czyli zmrożona albo skuta lodem ziemia. No to dla tych, którzy chcą się ochłodzić, nazwa, a dla tych, którzy nie chcą się ochłodzić, piosenka. No i troszkę się rozgrzaliśmy. To właściwie już blisko końca mojej części w tej audycji, ale jedna piosenka, która będzie sygnalizować to, co być może w niektórych naszych spotkaniach się pojawi, mianowicie kolejna edycja wyczyszczonych, ustereofonicznionych dawnych amerykańskich hitów, a ja nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie postawić na półce. No to jako próbkę posłuchajmy, jak po latach brzmi ta piosenka. In a little cafe, just the other side of the border. He was sitting there giving me looks that make my mouth water. So I started walking her way. She belonged to Batman Jose. And I knew, yes I knew, I should leave when I heard her say, to dance in my arms, she felt so inviting, and I just couldn't resist her, just a little kiss, so exciting. And I heard the guitar player say, Vamos, Jose's on his way. And I knew, yes I knew, I should run, but then I heard her say, was empty. Then I heard Jose say, man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand and through the window I ran. And as I rode away, I could hear her say to Jose, yeah, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. A w studiu Jan Chojnacki, ładny mamy dzień, więc Janku, dzień dobry. No rzeczywiście ten dzień nie wygląda na zły, więc odpowiadam, dzień dobry. I przystępuję do realizacji mojego programu muzycznego, który ułożyłem w ten oto sposób, że zaczniemy od klasyki, do której w tym kąciku wielokrotnie powracam, do klasyki, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o samego artystę. Willie Nelson, który w wieku dojrzałym zadziwia nas wszystkich swoją niezwykłą aktywnością i koncertową, i nagraniową. No i właśnie w ramach tego zadziwienia teraz zaprezentował nam swój nowy album zatytułowany Ride Me Back Home, o którym już wspominałem w piosenkach Bez Granic. No a teraz chciałbym przedstawić nagranie, które zamyka tę płytę. Ono jest o tyle nietypowe, że tutaj aż trzech Nelsonów się pojawia, czyli sam Willie, tata, a także jego dwóch synów, Lukas i Mika. No i dodatkowo jeszcze, co rzadko dosyć przewija się w twórczości Williego Nelsona, nie będzie to jego własna, czy też w kooperacji pisana kompozycja, ale kompozycja innego artysty. Tytuł It's Hard to be Humble. when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror, 'cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have me a girlfriend, but I guess that she couldn't compete with all of them love-starved women who keep clamoring around at my feet. Well, I could probably find me another, but I guess they're all in all of me. Who cares? I'll never get lonesome, 'cause I treasure my own company. Oh, Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror, 'cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be one hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I guess you could say I'm a loner, yeah, a cowboy outlaw, tough and proud. I could have a lot of friends if I wanted, but then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I fill out my skin-tight blue jeans. Oh, Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror, but I get better looking each day. To know me is to love me. I must be one hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. Wspomniałem, że to nie była kompozycja Williego Nelsona, lecz innego artysty, a tym innym artystą jest Mac Davis. No, taka znakomitość amerykańskiej muzyki, no, około countrowej bym powiedział, no, ale także to jest twórca, który pisał dla samego Elvisa, a także mu produkował jego nagrania, co wspomnijmy chociażby In the Ghetto czy A Little Less Conversation z repertuaru Elvisa. A skoro już jesteśmy przy rodzinie Nelsona, to należy podkreślić, że w tym nagraniu, którego wysłuchaliśmy, jest też, daje o sobie znać, no, to nie jest ożywiona osoba, tylko no, wydaje się, że przedmiot, ale jakżeż istotny, to jest prawie, że żywa istota, czyli gitara Williego Nelsona, słynny Trigger, bo tak ochrzcił to swoje wiosełko. Ta gitara to jest akustyczna, pudłowa gitara Martin N20 z nylonowymi strunami, która obchodzi w tym roku 50-lecie w rękach Williego Nelsona. Tak, ona jest istotna dla dla samego Williego i dla jego synów, że zaprosili Williego łącznie z Triggerem do tego, iżby zagrał w jednym z utworów pomieszczonych na nowej płycie Lucasa Nelsona i zespołu Promise of the Real. Proszę posłuchać, jak brzmi nagranie Mystery, w którym Lucas Nelson i jego Promise of the Real korzysta z usług Williego Nelsona i Triggera. But you still kind of need a mystery. I can switch to any speed you need. Just say the word and I will slow my feet. Let me tell you, I can easily be a mystery. Working on you over time, just to show you I could stay in line with all your needs. But I can always be a mystery. Yeah, mystery. That sparkle in your eyes, and I won't listen to the darkness in my mind. The only thing I'll ever need from you is honesty. So let me take you to a love so free. It's something beautiful you really gotta see. Then maybe someday we won't even need a mystery. I was working on you over time, just to show you I could stay in line with all your needs. But I can always. Najbardziej. Lucas Nelson i jego zespół Promise of the Real, a w tle Trigger, czyli gitara tatusia Williego Nelsona. To wszystko z najnowszej płyty Lucasa Nelsona zatytułowanej Turn Off the News, Build the Garden. No, bardzo taka hasło zachęcające do uczynienia porządku w naszym rozumie, w naszym pojmowaniu świata. Zamiast słuchać i oglądać telewizji, lepiej zająć się porządkiem w ogródku. Podobnie zresztą hasłowo i powiedziałbym takim manifestowo wręcz brzmi tytuł jednej z piosenek pomieszczonej na najnowszej płycie Kebamo. Ten album nosi tytuł Oklahoma, a ten manifest to hasło Put a Woman in Charge, czyli dajmy kobietom moc zarządzania, powiedzmy, tak najogólniej bym powiedział. Do nagrania tej pieśni zaprosił Keb Morrows and Cash, no i oboje tutaj występują w roli aktywistów na rzecz zwiększania udziału kobiet w zarządzaniu światem. Keb Morrows and Cash, utwór Put a Woman in Charge. Way back when, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel, went from a horse to an automobile. He set the world in mind. He took the oceans and sky. He set the borders, built the walls. He won't stop till he owns it all. And here we are, standing on the brink of disaster. Enough is enough, is enough, is enough. I know the answer. Put a woman in charge. Put the woman in charge. Put a woman in charge. Put the woman in charge. The time has come. We've got to turn this world around. Call the mothers. Call the daughters. Understands. So let the ladies do what they were born to do. Raise the vibration and make a better place for me and you. So put a woman in charge. Put a woman in charge. Put the women in charge. Put the women in charge. The women in charge. Zostańmy jeszcze przez dłuższą chwilę w kręgu muzyki około country, chociaż Ja wolałbym nazywać ten rodzaj grania i śpiewania, tak jak to się teraz przyjęło współcześnie, Amerykana. Paul Cothen to teksański gitarzysta, wokalista i autor muzyki i tekstów, który wzbudził moje zainteresowanie głównie tym, że kiedy usłyszałem jedną z jego piosenek, to jako żywo przypomniał mi się ten niesłychany tembr, jakże przejmujący Johnny'ego Cash'a. Ale Paul absolutnie nie naśladuje i nie ma zamiaru być jakimś tylko cieniem Johnny'ego Cash'a. Jest sam bardzo oryginalnym twórcą, co za chwileczkę udowodni, wykonując własną kompozycję Cocaine Country Dancing. Panie i panowie, Paul Cothen. Roll up to the club in my 1964 Caddy straight ready to stunt at a quarter to one, just a looking for fun. I said a twist for me, baby, hit a rip for me, baby, take another shot, get lit for me, baby, ooh-ee. It's a quarter to two, what you wanna do? Cocaine, country dancing with you. I think a bit of cocaine, country dancing will do. For you, baby, hit a rip for you, baby, take another shot, get lit for you, baby. Oh, hey. It's a quarter to four. Do we have any more? Okay. Contra dancing for you. Okay. We've been looking for fun. It's a quarter to two. Or what you wanna do? It's a quarter to three. You know what I mean. It's a quarter to four. Do we have any more?